Kupuj zabawki bez VAT. Twórz swój zestaw zabawek z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Spraw radość swojemu dziecku. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Witold Lazar, ponownie dzień dobry Państwu. Jest wtorek, 26 marca. Na zegarach punktualnie 10, czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Powinniśmy podjąć bardziej bezpośrednie działania w związku z zachowaniem ambasadora Rosji, powiedział w Trójce Marek Sawicki z PSL. Co najmniej 7 osób padło do wody po zawaleniu się mostu w Baltimore. Naukowcy biją na alarm, poziom wody w Morzu Kaspijskim szybko spada. Minister spraw zagranicznych powinien podjąć bardziej bezpośrednie działania w związku z zachowaniem ambasadora Rosji w Polsce, powiedział w Trójce Marek Sawicki z PSL. Siergiej Andrzejew mimo wezwania nie stawił się w siedzibie MSZ. Zdaniem marszałka seniora reakcja państwa polskiego powinna być stanowcza, ale perspektywa ewentualnego odwołania ambasadora jest bardziej skomplikowana. Dyskutujemy w przestrzeni publicznej od dłuższego czasu o możliwości nawet odwołania tej rangi kontaktów dyplomatycznych, a więc obniżenia go do charge d'affaires, a nie na poziomie ambasadora. Choć też czas jasno sobie powiedzieć, że sporo Polaków jest w Rosji, sporo także firm jest zaangażowanych w rosyjskiej gospodarce, więc też trzeba to wszystko ważyć, ale dzisiejszą Rosją jednak sprawy powinny wyglądać bardziej zero-jedynkowo. Ambasador został wezwany do MSZ, aby wyjaśnić sprawę rosyjskiej rakiety, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Putin po zamachu pod Moskwą będzie stawał się coraz bardziej agresywny, powiedział w TVP Info przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. I to niezależnie od tego, jaka była geneza zamachu, podkreślił Paweł Kowal. Czyli, że państwo islamskie przyznało się do tego zamachu, że jest ślad islamski prowadzący w kierunku jednej z grup narodowościowych. Skutki u Putina są zawsze takie same. Większa agresja, dlatego że on będzie chciał pokazać, że jest konieczny, żeby bronić Rosjan. On nie broni Rosjan, nie wybronił Rosjan, nie zareagował na ostrzeżenia, że może dojść do zamachu. Natomiast będzie próbował tego użyć po to, żeby jeszcze podnieść temperaturę wojenną. Zdaniem Pawła Kowala najbliższe tygodnie będą obfitowały w prowokacje przeciwko państwom NATO. Polacy oczekują od nowego rządu rozliczenia prezesa NBP, dlatego wniosek do Trybunału Konstytucyjnego jest zasadny, powiedział Bartosz Romowicz z Polski 2050. W południe ma zostać złożony wstępny wniosek w tej sprawie. Bartosz Romowicz podkreślił, że liczy tu na współpracę między prezydentem a koalicją rządową. Polityka monetarna, polityka fiskalna Narodowego Banku Polskiego jest kluczowa dla rozwoju gospodarczego. Jestem przekonany, że pan prezydent Andrzej Duda wciąż w to wierzy, ma na celu dobro Polski i dobro polskiej gospodarki i w tym zakresie będzie chciał, bo to jest naprawdę bardzo ważna rzecz. Rozwój gospodarczy jest potrzebny po to, żeby państwo miało pieniądze, a jak państwo będzie miało pieniądze, to będzie realizowało usługi publiczne dla Polek i Polaków. Tymczasem, zdaniem zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta Piotra Ćwika, wniosek o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu nie ma podstaw merytorycznych i osłabia wiarygodność polskiego rynku finansowego. Pan prezydent powiedział wyraźnie, to zawsze osłabia wiarygodność polskiego rynku finansowego i niezależność tej instytucji. A ponad wszystko przytoczył przykłady z czasu dla nas bardzo trudnego, pandemii, czasu wybuchu wojny na Ukrainie i tych działań, które były realizowane przez Narodowy Bank Polski i tych działań, które były realizowane we współpracy z Radą Polityki Pieniężnej, które skutecznie ochroniły nas w czasie COVID-u i skutecznie przeprowadziły też przez trudny czas inflacyjny. Wniosek dotyczący Adama Glapińskiego liczy 68 stron. Zawiera 8 głównych zarzutów, w tym o naruszenie konstytucji i ustaw. Co najmniej 7 osób wpadło do wody po zawaleniu się mostu w Baltimore, poinformowała stacja CBS. Trwa akcja ratunkowa. Według straży pożarnej na moście w chwili zdarzenia znajdowało się wiele pojazdów. Katastrofę spowodowało uderzenie dużego statku handlowego w jedno z przęseł. Jak wynika z filmu opublikowanego na platformie X, na statku wybuchł pożar. Jednostka według straży przybrzeżnej, kontenerowiec pod singapurską banderą zatonęła. Rzecznik straży pożarnej w Baltimore powiedział, że jest za wcześnie, aby określić, ile osób ucierpiało. Naukowcy biją na alarm, poziom wody w Morzu Kaspijskim szybko spada. Są miejsca, gdzie linia brzegowa cofnęła się nawet o kilka kilometrów. Morze Kaspijskie to wbrew swojej nazwie największe słone jezioro świata. W ubiegłym roku poziom wody w jeziorze spadł o 26 cm. Rok wcześniej było to 27 cm. Na przestrzeni ostatnich lat linia brzegowa w części Zatoki Turkmenbaszy cofnęła się o ponad 3 km. Naukowcy zwracają uwagę, że Morze Kaspijskie staje się coraz płytsze już od początku XX wieku, a to głównie za sprawą niskich przepływów Wołgi, która od

Prince, tak nazywa się wykonawca tego nagrania. I to się stosunkowo dobrze składa, bo 14,5 minuty po godzinie 10 w Trójce przed południem porozmawiamy sobie teraz o pewnym teleskopie. No mamy, wszyscy o tym wiedzą i bardzo nas cieszy, w przestrzeni kosmicznej teleskop Jamesa Webba, mamy teleskop Hubble'a, mamy też teleskop Gaia, nieco mniej znany, ale o nim właśnie porozmawiam teraz z Rafałem Grabiańskim, portal Urania Postępy Astronomii. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry, witam. Może powiedzmy, czym się różni ten teleskop Gaia od tych, które wymieniłem, od innych teleskopów w ogóle? Tak, teleskop Gaia rzeczywiście nie jest zbytnio popularny. Jest to europejski teleskop wysłany w 2013 roku właśnie przez Europejską Agencję Kosmiczną. Jest to teleskop niezwykły, bo no, mimo że nie ma takiej popularności, to jest to misja dedykowana temu, by poznać naprawdę z ogromną dokładnością naszą Drogę Mleczną, czyli galaktykę, w której się znajdujemy. W Drodze Mlecznej mamy około 100 miliardów gwiazd, więc no ogromna ilość taka naprawdę, no, którą sobie ciężko wyobrazić. Ale właśnie ten teleskop Gaia, to obserwatorium jest przeznaczone do tego, by zaobserwować przynajmniej 1% z tych gwiazd. 1% wydaje się mało, ale to jest miliard gwiazd, to po pierwsze. A po drugie, to te obserwacje mówią nam o budowie naszej Drogi Mlecznej, bo z czym mamy problem, patrząc na Drogę Mleczną z Ziemi? No z tym, że znajdujemy się mniej więcej w połowie odległości od tego centrum Drogi Mlecznej, więc no jesteśmy pasażerem tego obiektu, a przez to nie jesteśmy w stanie właśnie z Ziemi dokładnie zbadać, tej galaktyki zbadać. Tej naszej galaktyki. Musimy z zewnątrz jakby spojrzeć. Dokładnie. Musimy spojrzeć z zewnątrz, spoza ziemskiej atmosfery i musimy wziąć pod uwagę bardzo dużo czynników, bo obserwując gwiazdy, które widzimy na nocnym niebie, no to obserwujemy właśnie gwiazdy z naszej galaktyki. Nie jesteśmy w stanie zaobserwować żadnych gwiazd z innych galaktyk, oczywiście. I te gwiazdy, które znajdują się na niebie, one wszystkie poruszają się właśnie w obrębie tej Drogi Mlecznej. I teraz, znając naszą prędkość i znając prędkość aż konkretnie teleskopu Gaia, który znajduje się w przestrzeni kosmicznej, i patrząc na prędkość tych gwiazd, możemy stworzyć sobie taki cały obraz tej naszej galaktyki, taki statystyczny obraz tego, gdzie, co, jak porusza się, z jakimi prędkościami, gdzie znajdują się młodsze gwiazdy, gdzie znajdują się starsze gwiazdy, i ta wiedza pozwala nam potem stworzyć taki model naukowy tego, jak ta Droga Mleczna zmieniała się i rozwijała w przeszłości. Właśnie dzięki temu, że znamy pozycję tych gwiazd, znamy ich prędkości, znamy mniej więcej wiek każdej z tych obserwowanych gwiazd, to możemy odtworzyć sobie niejako tą przeszłość i dojść do pewnych wniosków, jak właśnie ta Droga Mleczna ewoluowała, a my razem z nią. To dziękuję za to wyjaśnienie odnośnie teleskopu Gaia, ale spotykamy się i rozmawiamy, ponieważ chwilę temu ten teleskop wykrył dwa strumienie gwiazd, które uformowały się 12 miliardów lat temu, i tutaj naukowcy mają swoją teorię, że te dwie pradawne struktury właśnie przyczyniły się do powstania Drogi Mlecznej. Co pan na to? Tak, zgadza się. To bardzo ciekawe odkrycie, o którym tutaj pan wspomniał. Rzeczywiście odkryliśmy dwa strumienie gwiazd, które są wyjątkowo daleko od centrum Drogi Mlecznej. Tutaj pozwolę sobie jeszcze parę zdań powiedzieć o Drodze Mlecznej, żeby jakby to odkrycie zrozumieć. Generalnie jest tak, że w galaktykach te najstarsze gwiazdy znajdują się w samym środku. I to jest dosyć logiczne, bo jeżeli wyobrażamy sobie, że jakaś galaktyka się formuje, no to właśnie ten środek będzie zawierał te takie właśnie najstarsze gwiazdy, które już mają te, powiedzmy, najlepsze lata za sobą świecenia, a troszeczkę dalej znajdują się gwiazdy młodsze. I w przypadku Drogi Mlecznej mniej więcej też tak jest, czyli te takie zgrubienie w centrum Drogi Mlecznej, gdzie znajduje się też słynna czarna dziura Sagittarius A, supermasywna czarna dziura, no to właśnie w tym zgrubieniu znajdują się te takie stare gwiazdy, a na przykład na ramionach spiralnych, w których znajdujemy się choćby my, nasz Układ Słoneczny, znajdują się gwiazdy nieco młodsze. I tutaj to odkrycie pokazało, że znajdują się strumienie gwiazd. Jeżeli mówimy o strumieniach, to chodzi po prostu o taki ciąg gwiazd, który no porusza się mniej więcej na podobnej orbicie. Tak. Cieszę się, dobrze, że pan to zdefiniował, bo to właśnie kluczowe chyba, tak, do zrozumienia tego odkrycia. Zgadza się. I właśnie w przypadku tego odkrycia mamy do czynienia z dwoma strumieniami, które znajdują się w pewnej dosyć sporej odległości od tego centrum galaktycznego, ale te gwiazdy wskazują na to, że są dosyć stare, że uformowały się być może nawet 13 mniej więcej miliardów lat temu, więc naprawdę w bardzo wczesnej fazie powstawania naszej galaktyki. I jeżeli chodzi o właśnie to, jak w ogóle możemy poznać wiek gwiazd, to tutaj też oczywiście z pomocą przychodzą obserwacje spektra gwiazdy, czyli tego, jak ta gwiazda świeci. Okazuje się, że gwiazdy, które zostały zaobserwowane w tych strumieniach, charakteryzujące się właśnie podobnymi orbitami, one nie mają bardzo dużo metali takich cięższych. I to wskazuje właśnie na to, że są one wyjątkowo stare, bo gdy wszechświat cały ewoluował, zaczynały na przykład wybuchać supernowe, zaczynały wybuchać gwiazdy i ten wszechświat się wypełniał coraz bardziej skomplikowanymi pierwiastkami i te pierwiastki były przechwytywane przez różne inne gazy i potem te gazy właśnie formowały gwiazdy. W przypadku tych gwiazd właśnie mamy wyjątkowo mało tych ciężkich metali, co wskazuje właśnie na to, że gwiazdy te zostały uformowane stosunkowo dawno. I czemu to odkrycie jest takie ciekawe? No bo dowiadujemy się, że niekoniecznie jest tak, że ten najstarszy, ten taki rdzeń naszej Drogi Mlecznej powstawał w centrum galaktycznym, ale mamy też do czynienia ze strumieniami, które krążą w pewnej odległości od tego centrum galaktycznego, a mimo to posiadają właśnie takie stare gwiazdy. No i co to oznacza, że mamy ścisłe centrum i aglomerację? Tak, można powiedzieć, że tak, że dokładnie mamy coś takiego, to ścisłe centrum, czyli takie centrum, którego nawet nie da się za bardzo zaobserwować, bo proszę sobie wyobrazić, że w centrum naszej Drogi Mlecznej, czyli tym takim obszarze, który może stanowi no powiedzmy 10% całego promienia Drogi Mlecznej, znajduje się tak naprawdę najwięcej gwiazd. Największa masa znajduje się właśnie w tym centrum. Co to oznacza? Że no ciężko jest wyłuskać pojedyncze gwiazdy z tego centrum, ciężko jest je obserwować, ale wiemy właśnie z tego całego światła, które tam do nas dochodzi z tego centrum, że te gwiazdy są stare. Tu w przypadku tych strumieni mamy do czynienia z młodymi gwiazdami. To może wskazywać na wiele rzeczy. Może na przykład się okazać, że ta ewolucja naszej galaktyki wyglądała troszeczkę inaczej niż sobie naukowcy przewidywali, bo jeżeli mamy do czynienia z takimi starymi gwiazdami w tak dużej odległości od centrum galaktycznego, no to może na przykład to oznaczać. Może coś tutaj być na rzeczy z ciemną materią. Bo jak wiemy, obecnie mamy taki konstrukt fizyczny ciemnej materii i ciemna materia to jest taka właśnie niewidzialna materia, nieobserwowalna, nie emitująca żadnego światła, która otacza, tworzy takie halo wokół różnych galaktyk, między innymi wokół Drogi Mlecznej prawdopodobnie. I właśnie ta ciemna materia również mogła wpływać na to, że ta galaktyka ewoluowała w sposób, w który jeszcze nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć. Bardzo dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia. No może kiedyś powstanie taki teleskop i taka technologia, która umożliwi zobaczenie w cudzysłowie tych właśnie czarnych dziur, tej czarnej materii i wtedy będziemy znacznie więcej mogli powiedzieć o tym, jak w ogóle wygląda nasza galaktyka, jak wygląda w ogóle nasz wszechświat. Bardzo dziękuję. Rafał Grabiański, portal Urania, Postępy Astronomii był moim i Państwa gościem w Trójce przed południem. Dziękuję. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Anything's wrong, no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my sight. things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. Sister's hand in a fly together. zespół nazywa się Black Pumas, czyli czarne pumy. W 10:30 na zegarach, proszę Państwa, przenosimy się do Krakowa, bo tam i w całym regionie, w całej Małopolsce trwają poszukiwania defektoskopu. Co to takiego? To jest urządzenie, które służy do wykrywania wad w materiałach. Wykorzystywany jest najczęściej na budowach. Problem z nim taki, że jest promieniotwórczy. No i to przez selen, który jest zawarty w środku tego urządzenia. Drugi problem z nim jest taki, że zaginął. No i oto całe zamieszanie. Defektoskop przepadł jak kamień w wodę na terenie budowy drogi S7. Od weekendu intensywnie szuka go policja i straż pożarna, a o zaginięciu urządzenia mówi cała Polska. Co nowego wiadomo w tej sprawie i na jakim etapie są poszukiwania? O tym Elżbieta Raczyńska. Najnowsza i najważniejsza informacja w tej sprawie to to, że został zatrzymany pracownik firmy, który zagubił defektoskop. Jak informuje prokurator Janusz Kowalski, rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, planowane jest postawienie zarzutów mężczyźnie. I został zatrzymany pracownik tej firmy, który zagubił tenże defektoskop. Temu zatrzymanemu pracownikowi planowane jest ogłoszenie zarzutów z artykułu 184, paragraf 3 Kodeksu Karnego, dotyczące pozostawienia bez właściwego zabezpieczenia materiałów stanowiących inne źródło promieniowania jonizującego, przy czym działanie nieumyślne będzie zarzucone temuż pracownikowi. Mężczyźnie może grozić teraz do 2 lat więzienia. Natomiast prokuratura rejonowa Kraków-Nowa Huta prowadzi osobne postępowanie w tej sprawie. Sprawdzany jest monitoring, a także przesłuchiwani są świadkowie. Wśród nich między innymi właściciel firmy, która prowadzi pracę na terenie budowy drogi S7 za pomocą urządzenia. Sama policja nie wyklucza, że defektoskop został skradziony. Był sprzęt, który był podpięty pod przewody. Zostały same przewody bez sprzętu. Myślę, że tak trywializując, krasnoludki nie zabrały tego sprzętu. Po prostu ktoś go zabrał. Mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji. I dodaje, że funkcjonariusze będą sprawdzać i przeszukiwać skupy złomu. Niewykluczone, że sprzęt został ukradziony ze względów zarobkowych. Być może ktoś znalazł, ewentualnie zabrał z terenu budowy ten przedmiot i zaniósł go do punktu skupu złomu. A czym jest sam defektoskop? To urządzenie służące do wykrywania wad w materiałach budowlanych jak beton czy metal. Tłumaczy dr Paweł Gajda z Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej. Czy są prawidłowo wykonane, czy nie ma jakichś pęknięć, jakichś właśnie rozwarstwień, jakichś właśnie takich. Doktor Gajda dodaje, że sprzęt nie jest groźny, dopóki nie otworzy się go lub nie rozetnie. Wtedy promieniowanie może mieć tragiczne skutki dla człowieka. Dlatego też policja i straż apelują, aby osoba, która znajdzie urządzenie, natychmiast powiadomiła służbę i zachowała od niego dystans. Tak, najważniejsze, proszę Państwa, żeby nie kusiło, żeby nie majstrować, nie próbować otwierać, rozkręcać. No nic, po prostu powiadomić odpowiednie służby. Taki defektoskop jest dość rzadkim sprzętem, jest warty kilkanaście tysięcy złotych. No jednak, aby go używać, aby go kupić czy sprzedać, należy posiadać odpowiednie uprawnienia. Tematem zajęła się Elżbieta Raczyńska. Portowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, coś nowa woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Thank you.

19, nie, już 18 minut, tyle dzieli nas od godziny 11. Grupa Stereophonics za nami. Proszę Państwa, jest takie przysłowie, że kto rano wstaje, ten się nie wysypia. Ale jest też inna wersja tego przysłowia. Kto rano wstaje, ten słyszy trele, śpiew ptaków. Przed wschodem słońca jeszcze. Słychać już drozdy, kosy, rudziki. Ptaki mają taki swoisty zegar, który regulowany jest przez światło i ptasią hierarchię. I o tym za chwilę porozmawiam z naszym dzisiejszym gościem. Serca dwa spadły dziś na posadzkę. Roztrzaskane leżą same. Takie rany się klei nitkami dzięki sztuce tu nieznanej. Chirurgia duszy zadziała, zniknie pamięć, że bolało. Dobranoc, bo już sklejam serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz, proszę o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Rany pokryje miód. Żyć życie znów, to byłby cud. Słońca dwa zgasły jak światła w okna. Są różnicą, że bezpowrotnie. Taka ciemność jest po coś na pewno. Podaj rękę i chodź ze mną. Dobranoc, bo już skleją serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz, proszę o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Rany pokryje miód. Żyć życie znów. Dobranoc, bo już skleją serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz, proszę o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Duet Kępiński, Kowalonek i do tego jeszcze Sarsa, ta trzecia. Trójka przed południem, 14 minut dzieli nas od godziny 11. Proszę Państwa, śpiew ptaków poranny po tej zimowej ciszy wydaje się wyjątkowo intensywny. Ze mną teraz pan Adam Zbyryt, ornitolog z Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry. Skąd ptaki wiedzą, kiedy mają śpiewać? To wszystko zależy od światła. W przyrodzie, wśród wielu gatunków zwierząt, nie tylko wśród ptaków, występuje tak zwane zjawisko fotoperiodyzmu, czyli takiego uruchamiania się niektórych mechanizmów fizjologicznych, które są regulowane poprzez długość dnia i nocy. Jeżeli ten dzień zaczyna się wydłużać, to uwalniane są pewne hormony, które stymulują ptaki do tego, żeby właśnie zacząć zachowywać się w taki sposób, jaki słyszymy, czyli przygotowywać się do rozmnażania. Powiększają się ich organy rozrodcze, bo ptaki ze względu na to, że latają, mają to wszystko na ten czas, zwłaszcza samce, zmniejszone znacznie i w tym czasie przygotowują się właśnie do tego, żeby po prostu spłodzić młode. No rano to jest jeszcze cicho i to słychać, a potem gdzieś tak koło południa przestaje być słychać. Czy to dlatego, że właśnie ten miejski hałas nam zakłóca odbiór, czy one po prostu milkną w tych godzinach? Milkną w tych godzinach, ponieważ to jest czas, kiedy ptaki poświęcają się już innym czynnościom, nie śpiewaniu, nie zachęcaniu partnerek do tego, żeby połączyły się z nimi w pary, ale do tego, żeby uzupełnić energię po całej nocy, kiedy nie żerowały. No i właśnie inne czynności związane także z rozmnażaniem, czyli na przykład budowa gniazda. Myślałem, że wcześniej wstały, to znaczy koło południa idą spać, bo kiedyś trzeba. Nie, jest wręcz tak, że w miastach, pan wspomniał też o mieście, to jest tak, że niestety wiemy o tym, że ptaki chodzą spać później, znaczy wcześniej wstają i chodzą spać później, ponieważ jest sztuczne światło, to które, jak powiedziałem, jest kluczowe w regulowaniu tego ptasiego zegara, ich aktywności i niestety okazuje się, że ptaki nie dosypiają, śpią gorzej, co przekłada się na ich gorszą kondycję i często krótsze życie. A czy jest jakiś rozkład jazdy, że nie wiem, na przykład tam, nie wiem, jeżyki zaczynają o 4:00, potem kosy o 5:00, o 6:00 rudziki i tak dalej? Nie, chcielibyśmy, żeby tak było i nawet są takie zegary, które to pokazują. Prawda jest trochę bardziej prozaiczna, to znaczy wszystko to jest uzależnione i bardzo elastyczne od właśnie tego, kiedy rozpoczyna się dzień, kiedy będzie wschód słońca. Jak wiemy, że ten wschód słońca, w zależności od pory roku, a właściwie wtedy, kiedy ptaki śpiewają, czyli to będzie wiosna i początek lata, no jest to bardzo zmienne i wydłuża się, znaczy przyspiesza, czyli coraz wcześniej się pojawia i to z tym jest powiązana właśnie ta aktywność. Czyli jak staniemy o godzinie, załóżmy, 7:00 teraz, to będziemy jeszcze słyszeli śpiew ptaków, bardzo intensywny, ale jak staniemy w czerwcu o godzinie 7:00, no to już większość ptaków nie będzie aktywna, nie będzie śpiewała. Aha, a wieczorem? Wieczorem jest też cisza, tak jak przez, no, od południa mniej więcej, czy od godzin około południowych milknie nam ten śpiew, ten chór. Czy wieczorem się to jakoś reaktywuje, czy też cisza? Nie, wieczorem są takie gatunki, które właśnie odzywiają się najchętniej o tej porze, albo tylko o tej porze. Do takich należą na przykład ptaki takich łąk podbokłych, bagien, jak krzyki, to są takie bekasy, jak dubelty, to też taki bekas. One odzywają się właściwie tylko o tej porze, dubelty wyłącznie. O wieczorem możemy usłyszeć także słowiki, przecież to jest taki charakterystyczny śpiew tego ptaka. No właśnie. Właśnie wieczorny, to jest ta pora, kiedy słowiki szare i rdzawe, bo w Polsce mamy dwa gatunki, śpiewają, więc to też nie jest taka pora, kiedy ptaki odpoczywają, część tak, ale są tacy typowi nocni śpiewacy. Ania Regulska, która realizuje nasz program, powiedziała, najgorsze są te wrony. Nie lubimy tego śpiewu, bo to są też ptaki śpiewające, więc należą do tej samej właśnie grupy, co na przykład słowiki, o których wspomniałem. Nam się oczywiście ten śpiew nie podoba, ale podoba się samicom i to jest najważniejsze. Dobrze, a co możemy w tej chwili, czy to pora roku, tak jak pan wspomniał, że latem, ale teraz mamy wiosnę, właściwie początek wiosny. Czy w miarę jak zmieniają się pory roku, zmieniają się też wykonawcy tych treli? Tak, wraz z rozwojem wegetacji, wraz z postępem właśnie wiosny, zmienia się także, zmienia się ptasi zestaw śpiewaków. Najwcześniej zaczynają śpiewać te, które zimują u nas, które zostają tutaj na zimę właśnie i to są głównie te, które słyszymy najczęściej, dobrze nam znane w miastach, jak na przykład kosy. Natomiast w późniejszym czasie dołączają do nich właśnie słowiki, o których już wspomniałem, bo one przylatują pod koniec kwietnia i dopiero tak na początku właśnie maja zaczynamy je słyszeć i takie gorące, na przykład czerwcowe noce, to właśnie czas słowików. No tak, no przebyły długą drogę, to najpierw muszą odpocząć po tym wszystkim, a dopiero potem zabierać się do tak zwanej rzeczy. Bardzo panu dziękuję. Adam Zbyry, ornitolog, biolog Uniwersytetu Białymstoku, był moim i państwa gościem. Ja powiedziałem, kto rano wstaje, ten się nie wysypia, no ale być może rekompensują mu to te poranne trele. Dziękuję bardzo. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. Suffering. I wish I could take the pain for you. If God has a master plan, that only He understands. I hope it's your eyes He's seeing. Polskiego Radia. To me, but never fall to.